Minęła piąta. Trójkowy budzik. Zmieniam zdanie. Eleny Krawic lekiem na całe zło, a nie John Mayer, a może jeden i drugi. Dzień dobry Państwu. W drugiej godzinie trójkowego budzika mamy 5:04. Przy mikrofonie Ola Budka mówię wszystkim dzień dobry tym, którzy dotarli do nas teraz. Dziś Blue Monday i dużo o tym mówimy. Pytam, jak przeżyć ten dzień, ale może powiem też, że warto czasem pomarudzić, warto pozwolić sobie na chwilę lenistwa i takiego smucenia się. Może tak, w końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Thank you.

refuge and your reason just to be it, to feel that we don't know why we're here. Even cold eye facts have got a way of changing their stripes in the light of a new day. The world we hold so tight and true, turn it on its head. Dołączyła do nas pani Aga z Krakowa i pan Wojtek z Sulejówka. Proszę pozostać z nami przynajmniej jeszcze przez 37 minut. She wore blue. Was the night softer than satin? Was the light from the stars? She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May. Her tender sighs, love was ours. Ours, love I held tightly, feeling the rapture grow like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. Whoa, whoa. But in my heart there'll always be, whoa, whoa, whoa, precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet. They'll always be, precious and warm a memory through the years. And I still can see blue. velvet through my teeth. I przed nami jeszcze trochę historii. Od 1937 roku 20 stycznia odbywa się zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziś urodziny Davida Lyncha, amerykańskiego reżysera, producenta, scenarzysty. Do jego najbardziej znanych obrazów należą Człowiek-Słoń, Blue Velvet i Dzikość Serca, a światową sławę przyniósł mu z kolei serial Miasteczko Twin Peaks. 27 lat temu zmarła Audrey Hepburn, amerykańska aktorka filmowa, jedna z najbardziej popularnych gwiazd swoich czasów. Zagrała m.in. w filmach Rzymskie Wakacje, Wojna i Pokój, My Fair Lady i Śniadanie u Tiffany'ego. American Film Instytut umieścił jej nazwisko na trzecim miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów. Pierwsza była Katharine Hepburn, pani nie łączą więzy krwi. W 1967 roku Audrey Hepburn porzuciła karierę aktorską i poświęciła się pracy ambasadora UNICEF-u. Urodziła się 4 maja 1929 roku. A 15 lat temu zmarł Jan Nowak-Jeziorański, pisarz i polityk. W czasie II wojny światowej był emisariuszem Armii Krajowej i rządu w Londynie. Słynny kurier z Warszawy był ostatnim wysłannikiem z Londynu, który dotarł do stolicy przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Po wojnie przebywał na uchodźstwie. Był redaktorem polskiej sekcji BBC i dyrektorem sekcji polskiej Radia Wolna Europa. Kawaler Ordu Orła Białego. Urodził się 2 października 1914 roku. To dla, to dla, to dla, to dla.

save rock and roll. A u mnie, pisze pani Barbara, właśnie w Kotlinie Kłodzkiej jest teraz minus 3. No, prognozy podają, że ta temperatura wzrośnie do 5 stopni na plusie. A KIS dziś zupełnie nieprzypadkowo. Budzikowe kalendarium muzyczne. Bo dziś urodziny obchodzi Paul Stanley, współzałożyciel, wokalista i gitarzysta grupy KISS, a także Eric Stewart, gitarzysta i wokalista zespołu 10cc, Gary Barlow, członek zespołu Take That oraz Kevin Parker, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny, lider zespołu Tame Impala. A 20 stycznia 2012 roku zmarła Etta James, piosenkarka soul, R&B, gospel, blues. Urodziła się w 1938 roku, 38 roku, zmarła w wieku 73 lat.

Leski i Kosmonauta. 12 minut pozostało do godziny 6. Przed nami spotkanie z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Things I've got to know about the girl I love so. After all is said and done, you won't be satisfied with anyone. After you get rid of me, who will the next fool be? I know. There's things I've got to know about the girl I love. After all is said and done, you won't be satisfied with anyone. After you get rid of me, who will the next fool be? All with anyone. After you get rid of me, who will the next fool be? Lord, after you get rid of me, who will the next fool be? To było nagranie z 1992 roku słynnej piosenki wylansowanej przez Charlie Richa, która powstała na przełomie lat 50. i 60. w Memphis w stanie Tennessee w wytwórni Sun. W słynnej wytwórni, w której nagrywali Elvis Presley, Howlin' Wolf oraz Johnny Cash i Jerry Lee Lewis. Także Charlie Rich oczywiście, który za chwilę przypomni się w oryginalnej wersji tej bluesowej nieco piosenki. Mark Chestnut zaśpiewał ją wolniej. Charlie Rich, ponieważ to były czasy rock'n'rolla, zaśpiewał ją nieco szybciej, ale przecież jednak to był bluesik. Blues z wykonaniem na fortepianie, autorskim oczywiście Charlie Richa. Posłuchajmy, jakże inaczej, ale podobnie zabrzmi ten sam utwór w innej wersji. Thank you. after you get rid of me. Who will the next fool be? I know. There's things you'd like to know about the girl that I love so. 'Cause after all is said and done, you won't be satisfied with anyone. So after you get rid of me, baby, tell me who will the next fool be? Will he believe all your lies, or end up like me with tears all in his eyes? I know. I'd like to be the one to tell him so. Cause after all is said and done, you won't be satisfied with anyone. So after you get rid of me, baby, tell me who will the next fool be? To wszystko na dziś. Dziękuję. Proszę Państwa, nie dajmy się Blue Monday. Życzę Państwu cudownego dnia. Halina Leszczyńska, Ola Budka. Do usłyszenia za tydzień. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.